คอลัมน์กวีธรรมกลอนสุภาพเรื่องบนทางธรรมโดยภาริมาเส้นทางธรรมมีจุดหมายปลายทางชัดแม้แรกหัดก้าวไปคล้ายไกลพ้นดังสุดจักเอื้อมถึงด้วยตัวของตนแต่มิวนวกอย่างทางอื่นใดเมื่อดำเนินเดินบนหนทางทันจักพบสุขอนันต์ที่ยิ่งใหญ่และมิอยู่ถึงขอบฟ้าที่แสนไกลทางที่ไปสั้นกว่าคาดมาดอุราสุดทางนั้นไม่เกินตนด้นไปถึงปลายทางซึ่งสุขสุดอุตมะค่ารางวัลคือหลุดพ้นวนวัฏพาวิมุตติสุขหาใดเปรียบเอ่ยแรงบันดาลใจในการเขียนจากพี่ดังตรินสอนน้องแบ่งปันโดยปอมปอมกลอนสุภาพเรื่องหน้าที่มนุษย์โดยนิรัตตะคนเราล้วนเกิดมาพร้อมหน้าที่ทุกวัยมีภาระตนเป็นพื้นฐานตอนเด็กต้องภาคเพียรหมั่นเขียนอ่านเป็นผู้ใหญ่ต้องทำงานสร้างครอบครัวหน้าที่เรามีเพียงเท่านี้หรือเหตุใดถือทำตามแล้วยังสลัวควรจะมีแนวทางที่ไม่มืดมัวดังดอกบัวพ้นตมได้เจริญบวรเราโชคดีที่เกิดมาเป็นชาวพุทธควรเร่งรุดน้อมรับหลักคำสอนดำเนินตามรอยพระบาทไม่นิ่งนอนเวลาจรจากไปทั้งคืนวันมนุษย์นั้นประเสริฐที่มีใจสูงควรโน้มจูงกันไปอย่างสร้างสรรค์แม้ขึ้นสูงล้วนกลับคืนสู่สามัญสิ่งสำคัญจะโลงใจไกลนิวรณ์สมกับการได้เกิดมาในชาตินี้คุณความดีหมั่นสร้างไม่ถ่ายถอนบารมีธรรมเลิศล้ำสถาพรในยามร้อนมุ่งทำลายอวิชชาตอนสุภาพเรื่องข่าวนั้นโดยตรงประเด็นเมื่อวานนี้มีข่าวกล่าวกันว่าโจรปล้นฆ่ายกครัวเจ้าสัวใหญ่เมื่อเช้านี้ที่ท่าหน้าวัดในน้องบัวไหลจมน้ำหายตายอีกคนข่าวความตายของทุกวัยได้ยินทั่วทุกเรือนครัวทุกแหล่งทุกแห่งหนปราดเกเรขี้เหร่สวยรวยหรือจนก็ไม่พ้นในสุดท้ายสักรายเลยดังที่รู้ข่าวผู้อื่นด่าดื่นนักแต่เรามักไม่ตรองตรึกรู้สึกเฉยฟังผ่านหูดูผ่านตาพาคุ้นเคยสหายเอ๋ยเราทั้งผองล้วนต้องตายข่าวของเราแต่เราไม่ได้ยินหรอกข่าวเล่าบอกยามชีพลับดับสูญหายข่าวนั้นหนีไม่พ้นจริงทั้งหญิงชายข่าวสุดท้ายของทุกคนบนกองฟอนอัปมาเทนะสัมปาเทถะองพุทธะดำรัสตรัสสั่งสอนเตือนสาวกครั้งสุดท้ายให้สังวรอย่านิ่งนอนมัวประมาทพลาดทำดี ยามชีพยังมุ่งศีลทานการกุศลภาวนาสู่มรรคผลประเสริฐศรีทุกวันคืนทุกเวลาทุกนาทีก็จะมีความสุขทุกคนเอ่ยกลอนดอกสร้อยในชุดดอกสร้อยร้อยพกาโดยจิราพรอภิรัตน์ดอกรุ่งอรุณรุ่งเอ๋ยรุ่งอรุณรับแสงอุ่นที่วาสุริยาฉายพกานามเปรียบยามเช้าพราวพริ้มพรายเป็นความหมายอรุณการของวานวันเปรียบดังคนพบโศกวิโยคสุดปานประดุจคืนมืดมิดชีวิตนั้นแต่สู้ไปบนทางชอบกอบดีพลันอรุณชีพเฉิดฉันรออยู่เอ่ยดอกขจรดอกเอ๋ยดอกขจรกลีบบางอ่อนดอกชดช้อยน้อยนิดหนึ่งประดับถิ่นสถานดานใจพึงรสตราตรึงบริโภคเปรมเอมโอดครันเปรียบบุคคลงามด้วยกายวาจาใจสร้างสิ่งดีมอบให้สังคมนั้นขจรเกียรติยศปรากฏนิรันดร์ขจรคุณธรรมล้ำเลิศเอ่ยบทกวีจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวเสียงอ่านโดยศิราพรอภิรัตน์